Açık Gazete. Kainat. Bugün 1 Ekim Salı. Yıl 2019, ay 10, gün 274, Hızır 149. 1441 Hicri Sefer 2, 1435 Rumi Eylül 18. Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşu 1949. Günün tarihi. 139 yıl önce bugün, yani 1 Ekim 1880'de İlk elektrik fabrikası Thomas Edison tarafından açılmıştı. Günün malumatı. Ekim. Bu ayın eski ismi Teşrin-i Evvel'di. 1945 yılında çıkan bir kanunla bazı ayların isimlerinde değişiklik yapıldı. Bu aya Ekim ayı dendi. Bu ay senenin içli bir ayıdır. Ağaçların yaprakları ve kırlardaki otlar sararıp solmaya başlar. Kuşlar ve böcekler yavaş yavaş birer tarafa çekildikleri için sesleri pek duyulmaz. Dünya Yaşlılar Günü. Bugün Dünya Yaşlılar Günü'dür. Yaşlılarıyla, sevgi, saygıyla ilgilenen toplumlar medeniyet yolunda önemli bir mesafe kat etmiş sayılırlar. Tüm yaşlılarımıza sağlık ve mutluluklar dileriz. Büyük Saatli Marif Takvimi. Sun built to me by my father's hand. All my days I will sing in praise of your forest waters, your shining sand. As morning breaks the heaven on high, I lift my heavy load to the sky. Sun comes down with a burning glow, mingles my sweat with the earth below. Oh, island in the sun, built to me by my father's hand. All my days I will sing in praise of your forest waters, your shining sand. I see woman on bended knee, cutting cane for her family. I see man at the water's side, casting nets at the surging tide. Oh, island in the sun, built to me by my father's hand. All my days I will sing in praise of your forest waters, your shining sand. I hope the day will never come that I can't awake to the sound of drum. Never let me miss carnival with calypso songs philosophical. Oh, island in the sun, built to me by my father's hand. All my days I will sing in praise of your forest waters, your shining sun. Merhaba herkes. Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Can Tombil yok bugün de ve Emre Gümüşer ve Robi Tayar da bize destek veriyorlar. Günaydın. Evet, açılışımızı Harry Belafonte'nin hüzünlü ve olağanüstü güzellikteki bence şarkısı Island in the Sun, Güneşin Altındaki Ada şarkısıyla yaptık. Bu benim güneşin altındaki adamdır. Bütün zaman, tarih başladığından beri halkım burada emek harcamaktadır. Ben birçok denize açıldım ama her zaman bu adamın güneşin altındaki adamın sahilleri bana ev olacaktır. Bana babamın elinden miras kaldı burası. Bütün gün ona övgü düzeceğim ve senin bütün o ormanlarına, sularına, o pırıl pırıl kumlarına ben yücelteceğim onları. Ve güneş yakacak kalkınca, ben güneş doğunca ben de toprakta çalışacağım. Ama babamın elinden bana miras kalan bu adada ben ömür boyu da senin ormanlarının, sularının ve parlayan kumlarının övgüsünü yapacağım diye bir şarkıydı. Neden çaldığımızı da şimdi Eduardo Galeano'ya bakıp anlayalım. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Bir Ekim. Boşaltılan Ada. Yegane yerli topluluk olarak sadece martılar kalacak, demişti Britanya hükümeti. Ve 1966 yılında sözünü tuttu. Martılar hariç, Diego Garcia adasının tüm sakinleri süngü ve mermi zoruyla sürgüne gönderildi. Ve Britanya hükümeti boşaltılan adayı yarım asırlığına Amerika Birleşik Devletleri'ne kiraladı. Ve Hint Okyanusu'nun ortasındaki bu beyaz kumlar cenneti, bir askeri üsse, casus uydu istasyonuna, yüzer hapishaneye, terörizm şüphelilerinin işkence odasına ve cezayı hak eden ülkeleri yok etmek için bir füze fırlatma rampasına dönüştü. Orada bir de golf sahası var. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Tarihte bugüne kısaca göz atacak olursak, 1869'da bugün dünyada ilk kartpostalın Avusturya'da basılmış olduğunu söyleyelim. 1880'de de ilk defa elektrikli ampul fabrikası Thomas Edison tarafından açılmış, saatli marif takviminde de belirtiliyordu zaten. Ve 1908'de bugün de Ford girişimci, Amerikalı girişimci Ford fabrikalarında T modeli otomobilini satışa sunmuş. Bu 1908'de bu dünya çapında bir devrim olduğu da rahatlıkla söylenebilir. 1908 yılında T modeli yürüyen kayış sistemiyle devreye girdikten sonra otomobil sayısı artacaktır. Yani 1908 yılında dünyada toplam araba sayısının 8 ila 10 olduğunu söyleyebiliriz. Sonra 1909 diyelim, 2019'da bu 1909'dan sonra 110 yıl sonra şu anda dünyada 2 milyar kadar motorlu araç var. Yani 20 araç diyelim o zaman. Şimdi 110 yıl sonra 2 milyar araca, otomobil, kamyon, diğer motorlu araçları da katarsak büyük bir devrim oldu. Araba sevdası da dünyanın yıkılışına doğru giden bir sürecin önemli hızlandırıcılarından oldu. Tabii petrol, mazot, benzin yakarak oluyor bunlar. Bütün toprak, hasat yapılması gereken yerlerin bir kısmı da arabalara tahsis edildi, şehirlere. Neyse, böyle oldu işte. Şimdi günün haberlerine bakacak olursak, dünyanın en haline bakacak olursak en önemli olaylarından bir tanesi, Hindistan'da muazzam bir yağıştan bahsetmemiz mümkün. Yani iklim dengesizliğinin en önemli özelliklerinden bir tanesi bu ani seller, dolu, yağış, sel suları ani sellerden oluyor. Birkaç gündür aşırı yağışlar nedeniyle evlerin de çökmesi, boğulmalar, yıldırım düşmesi gibi sebeplerle Hindistan'da bir felaket durumu var. Ölü sayısı 134'e ulaşmış durumda. Ondan bahsedeceğiz ama ona girmeden önce bir de yıl dönümünden söz edecektim. Onu unuttum söylemeyi. Çin Halk Cumhuriyeti 70 yaşında. Bugün kuruluşunun 70. yıl dönümünü büyük, devasa törenlerle kutluyor. Çin Halk Cumhuriyeti dünyanın en büyük ekonomik güçlerinden birine dönüştü. Ülkede yaşanan dönüşüm sonucu hem zenginlik görülmemiş boyutlarda yayıldı hem de eşitsizlik görülmemiş boyutlarda derinleşti. Singapur merkezli finans kuruluşu DBS'den Çin ekonomisi uzmanı Chris Leung, Komünist Parti Çin'de iktidara geldiğinde ülke çok yoksuldu. Ne ticari ortakları ne diplomatik ilişkileri vardı, kendi kendine yetmeye çalışıyordu demiş. BBC Türkçe'den, daha doğrusu BBC News'dan, BBC Türkçe'nin aktardığına göre Virginia Harrison, Daniela Palomba imzalı haberde, haber analiz ve makalede diyelim, Çin'in son 40 yılda yaptığı bir dizi piyasa reformu sayesinde dış ticaretle yatırım akışı sağlayarak yüz milyonlarca kişinin yoksulluktan kurtarıldığı söyleniyor. 1950'lerde tabii 20. yüzyılın en büyük felaketlerinden birine de tanık olmuştuk. Onu da hatırlatalım. Çin Halk Cumhuriyeti'nin 70 yaşında girmesi vesilesiyle Çin devriminin sonsuza kadar lideri olan, ölene kadar, Mao Zedong, büyük ileri atılım, ileriye doğru büyük hamle, sıçrama gibi adları olan bir dizi ekonomik ve sosyal içerikli kampanya başlattı ve ülkenin köylülüğe dayanan ekonomisini hızla sanayileştirmeye çalıştı. Fakat başarılı olmadı ve 1959 ile 1961 yılları arasında bu son derece köktenci reform tırnak içinde çabası sonucunda milyonlarca kişinin ölümüyle sonuçlandı. Rivayet muhtelif bu konuda. Ölenlerin sayısı için 10 milyon diyen de var. 40 milyon da, yani bir seferde 3 yıllık bir ekonomik reform hamlesi içinde 10 milyonla 40 milyon arasında insanın hayatını kaybettiğini söyleyebiliriz. O tarihlerde Türkiye'nin nüfusu da 40 milyonun altındaydı herhalde. Bayağı ciddi bir şey, bir Türkiye büyüklüğünde bir insan kütlesi de oluyor. İnsanlık tarihinde görülen en büyük açlık sebepli ölümlerden biriydi bu. Ve 1966'da da yine Mao'nun başlattığı, Başkan Mao'nun başlattığı kültür devrimi adı verilen hamle ise Komünist Parti'yi kapitalist ve geleneksel unsurlardan arındırmayı amaçlamış ama ülkenin sosyal dokusunda da büyük bir tahribata da yol açmıştı. Büyük kültür devriminde de çok sayıda insanın hapislere atıldığı, sürüldüğü ve hatta ölümüne de yol açtığı söyleniyor. Ama Mao'nun 1976'daki ölümünden sonra Deng Xiaoping'in başlattığı reformlarla ülke ekonomisi yeniden şekillenmeye başladı. Köylülere özel mülkiyet, kendi tarlalarına ekme hakkı tanınması ve yaşam standartlarının yükselmesiyle gıda sıkıntısı da azaldı. Ve Standard Chartered Bank'in baş ekonomisti, bu bankanın baş ekonomisti David Mann, 1970'lerin sonlarından itibaren tarihteki en büyük ekonomik mucizeye tanık oldu diye de anlatmış. Ucuz iş gücü ve düşük kira maliyetlerinin sağladığı avantajlarla yatırımcılar Çin'e büyük para akıtmaya başlamışlar. Yani Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasında, özellikle o zamanki dönemde Başkan Nixon gelişiyle birlikte Deng Xiaoping arasında diplomatik ilişkilerin yeniden kurulmasıyla büyük bir hamle görüyor. Çin dünyanın en büyük, dünyanın atölyesi haline geldi demiş David Mann, Standard Chartered Bankası'nın baş ekonomisti. London School of Economics'in verilerine göre 1978'de Çin'in ihracatı 10 milyar dolarla dünya ticareti içinde %1'lik bir paya sahipken, bu miktar 1985'te, yani 7 yıl sonra 25 milyar dolara, bundan 20 yıl kadar sonra ise 4.10'da 3 trilyon dolara ulaşarak Çin'i dünyanın en büyük ticaret ortağı haline getirmiş. Yoksulluk oranında da büyük bir düşüş var. Yani ülkede 850 milyon kişinin yoksulluktan kurtulduğu belirtiliyor. 2020'de de mutlak yoksulluğu tümüyle ortadan kaldırma hedefine ulaşması bekleniyormuş. Eğitim düzeyinin de hızla yükseldiği belirtiliyor. Ama bunun dışında böyle, yani Almanya'nın bugünkü seviyesine de 2030'a kadar ulaşabileceği, iş gücünün de %27'sinin üniversite eğitimi almış olması bekleniyor Çin'in. Ama bununla birlikte ekonomik başarının meyveleri, bu dünyanın en büyük nüfuslu ülkesinin 1 milyar 300 milyonluk nüfusu içinde eşit paylaşılmış olmadığı gibi büyük bir eşitsizlik var, muazzam. Bir yanda büyük varlık sahibi insanlar, başta Komünist Partisi yönetici kesimde olanlar ve genişleyen bir orta sınıf var. Öte yanda da çok sayıda yoksul köylü, kalifiye olmayan ve yaşlanan bir iş gücü var. Eşitsizlik de giderek derinleşiyor, başta kırsal ve kentsel kesimler arasında. Gene Mann'e bakılacak olursa, ekonomi bir bütün olarak ilerlemiş değil, farklı sektörler arasında büyük bir uçurum olduğunu söylüyor. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nde kişi başına düşen ortalama yıllık gelir 62 bin dolarken Çin'de bu rakam 10 bin dolar düzeyinde, ekonomik büyüme oranında düşüyor. Yalnız Amerika Birleşik Devletleri'nde de büyük bir, yani tarihi bir eşitsizlik göze çarpıyor. O konuda da Chris Hedges'in yazdığı, bu yılın başlarında yayınladığı kitapta büyük bir çürüme, yoksul kesimlerde büyük bir sefalet görülüyor, eşitsizlik görülüyor. Amerika Son Turne başlıklı kitabında bunları da görmek mümkün. Yani bugün büyüme oranı %5-6 düzeyine inmiş durumda Çin'in. Hala büyüme kategorisinde dünyanın en büyük gücü konumunda. Çin bu hızla bile dünyanın ekonomik büyümesi içinde %35'lik bir paya sahip demiş bankacı Mann. Bu oran Amerika Birleşik Devletleri'nin payının 3 katı demiş. Aynı zamanda bu yeni İpek Kuşağı, yani kuşak ve yol girişimiyle küresel ekonomik kalkınmada yeni ve büyük bir adım da atıyor. Yeni İpek Yolu olarak biliniyor bu proje. Dünya nüfusunun neredeyse yarısını ve dünyada milli gelirin 1/5'ini oluşturan ülkeleri de birbirine bağlamayı, dünya çapında ticaret ve yatırım bağlantıları kurmayı hedefliyor. Ama öte yandan da mesela sadece 1 milyonu aşkın sayıda Uygur Türk'ünü, Müslüman kesimi de doğrudan doğruya hapishane, açık hava hapishanesinde, hatta ileri teknik yöntemler uygulayarak retina taramaları, yüz okuma mekanizmalarıyla tam anlamıyla bir esir pazarı haline getiriyor bir yanıyla da. Böyle çelişkiler de var. Yani 70 yaşında bugün büyük kutlamalar yapılacak. Geçen Tiananmen Meydanı'nda yapılan ilk gösteri boykotlardan sonra büyük bir katliama da girişildiğini de unutmayalım. Onun sonuçları da 10 bin kişinin yaklaşık öldürülmüş olduğu, sonradan orada çalışan, orada görev yapan Britanya Büyükelçisi'nin yıllar yıllar sonra açıklanan notlarında ortaya çıktı ki kitle katliamına girişmiş Çin yönetimi isyan eden öğrencilere karşı. Bugün de başı Hong Kong'da yükselen protesto hareketiyle belada. Bakalım neler olacak. Şimdi dönelim dünyanın haline. Hindistan'da işte aşırı yağışlarla büyük sayıda felaket var. En az 134 kişinin öldüğü haberi var. Son 102 yılın en yağışlı Eylül'ünden bahsediliyor. Normalde Haziran ayında başlayıp Eylül'de biten muson yağmurlarının mevsim normallerinin iyice üstünde bir yağışta sürdüğü kaydediliyor. Bunu da Biyanet'ten okuyabiliriz. Aşırı yağışlardan da en çok Uttar Pradeş ve Bihar eyaletlerinin etkilendiği ve yağışların son 102 yılın rekorlarının kırıldığı, hatta hapishanelerin boşaltıldığı, çünkü kontrol edilemeyecek bir hapishaneler de yıkılabilir selden deniyor. Uttar Pradeş eyaletinin Balya bölgesinde nehir yakındaki bir hapishane boşaltılmış, 900 mahkum tahliye edilmiş. Uttar Pradeş Başbakanı, eyalet başbakanı da sel felaketlerinde hayatını kaybedenlerin yakınlarına 400 bin rupi, yaklaşık 33 bin lira tazminat ödeneceğini açıklamış Türk lirasıyla. Fakat bu tabii felaketlerin yeni normal sayıldığı ve aşırı sellerin artık mesela 100 yılda bir görülen sellerin neredeyse her yıl görülmeye başlaması iklim değişikliği, iklim krizi yüzünden, bu tazminatların nasıl ödenebileceği konusunda, yani küçük, çok küçük bir miktarda bile olsa artık baş edilemeyecek bir hale gelmesinden de korkuluyor. Bunu daha önce de çeşitli haberlerde okumuş idik. Hindistan'da 2018-2019 arasında yaklaşık 2400 kişi bu iklim krizine bağlı aşırı hava olaylarından kaybetmişler. Sel, siklon, hortum gibi olaylarda. İklim krizinin en çok hissedilmeye başladığı ülkelerden biri. Sıcaklıklar da muazzam yükseliyor. Grafikler inanılır gibi değil. Ve bunun yakın gelecekte çok büyük felaketlere de yol açacağından korkuluyor. Bunu defalarca söylediğimiz için geçebiliriz. Sıcak demişken Alp Ulagay'la da geçen cuma konuştuğumuz Dünya Atletizm Şampiyonası Katar'da aslında son derece dramatik, ama alıştığımız şekilde dramatik değil, beklenmedik. Daha doğrusu Alp'in de söylediği, üzerinde konuştuğumuz dramatik olaylarla gelişiyor. Çünkü iklim meselesi orayı da vuruyor. Parayı basan, parayı veren istediği gibi düdüğü çaldığı bir durumda, mesela maratonu gece yarısına alınmasına rağmen hava sıcaklığından dolayı ancak üçte birinin katılan atletlerden bitirebildiği bir tam bir fiyasko oluyor. Yani katılanların üçte biri kadar yarışmacıları, maratoncuların bitirememişler. Çünkü korkunç sıcaklar var yani. 30 küsur dereceye çıkan sıcaklıklardan bahsediyoruz. Bu durumda üstelik şeylerde, stadyumlarda, kapalı stadyumlarda da tam anlamıyla kısır döngü anlamına gelecek olan kuyruğunu yiyen yılan diye ifade ettiğimiz durumlar var. Çünkü alanları, sahaları serinletmeye çalışıyorlar klima cihazlarıyla. 40 bin kişilik Halife Stadı Doha'da pazar akşamı bomboşmuş ve mesela bir rekor kıran Britanyalı sprinter Dina Asher-Smith, annesi Julie'den kaptığı Union Jack bayrakla, Britanya bayrağıyla koşturmuş. Dünya şampiyonluğunu 100 metrede gümüş madalya almış. Fakat 40 bin kişilik Halife Stadı bomboşmuş. 1000 kişiden fazla insan yokmuş orada. 40'ta bir ve pek çoğu da gazeteciler, onlar da haber yetiştirmek için deli gibi klavyelerle meşgul. Felaket bir durum. Yani bizim mahalli kulüpte England Athletics yaşlılar kulübünde bile daha fazla seyirci oluyor diye annesi de bir Twitter mesajı göndermiş. Ve büyük bir, bu atletlere de yapılan büyük bir hakarettir diyorlar. Şeyi de göreceğiz tabii. 2022'de de Futbol Dünya Kupası da orada yapılacak. Çünkü parayı bastırınca alıyor. Sebastian Coe da yani atletizm içinde bayağı bir halkla ilişkiler felaketi olduğu söyleniyor bunun. Ama atletizm, Dünya Atletizm Federasyonu Başkanı eski atlet Sebastian Coe, aa yok canım demiş, gayet iyi gidiyor her şey, yolunda demiş. Katar 2011'de buna talip olduğunda, bu talebi getirdiğinde bir tane bile boş yer olmayacak demiş prospektüsünde. Ve atmosfer, dünya şampiyonasını izleyen atmosfer şahane olacak demiş, fantastik olacak demişti. Bunu hatırlatıyor Guardian gazetesinin haberi. Üstelik artık bunca yıl önce söylediği, yani 8 yıl önce söylediğini şimdi pek söyleyemiyor Katar, ama Sebastian Coe Atletizm Federasyonu Başkanı olarak bu saçmalığı sürdürmeye devam etmiş ve Doha çok yerindeydi. Çünkü spektaküler olacak. Daha birkaç gün önce başlamadan söylemişti. Şimdi spektaküler olmuş ama rezalet olduğu için spektaküler diyebiliriz. Yani hatta pazartesi gününden itibaren organizatörler, Katarlı organizatörler, harika oldu. İlk iki gün %70 doldu demişler ama çalışma haftası başladığı zaman Katar'da düştü demişler. Üstelik de Alp Ulagay'ın da söylediği gibi göçmen işçileri bedava biletle toplamaya çalışıyorlar ama olmamış işte maalesef ve felaket bir şey, anlaşılmaz bir şey olarak niteliyorlar, oraya verilmiş. Hatta İspanya'nın Uluslararası Atletizm Federasyonu yetkilisi de Doha'nın tek sahip olduğu şey paradır demiş Katar için. Tam bir rezalet, skandal olmuş. 31 dereceymiş maraton sırasında hava sıcaklığı. Herhalde dünyada yapılmış en ağır koşullar bunlar. Ama bundan sonrası da devam edecek. Neyse ki kışın yapılacak şeylerde, dünya şampiyonası da, ve atletler kobay olarak kullanılıyor. Böyle bir durum var. İklimin hali budur yani. Onun dışında Britanya'dan da Avustralya'dan da çok ciddi bir rapor var. Bu hafta sonunda geldi. Guardian gazetesinde okuyabiliyoruz. Ve New South Wales eyaletindeki mesela Stockton Surf Hayat Kurtarma Kulübü'nün çalışmaları durmak durumuna gelmiş. Hayat kurtarmak yerine orayı terk etmek zorunda kalıyorlar. Çünkü kıyıyı şeyler götürüyor. Doğrudan doğruya sular götürmeye başlamış durumda. Ve yani 70 yaşındaki bir Noel Burns ile yapılmış bir mülakat var Stockton plajında. 1971'de tahlisiye memuru olarak çalışıyormuş, yani insanları kurtarıyormuş plajlarda. 37 yıl surf ve yani dalgaları ve kumları izlemiş birisi, kalbim kırık demiş. Yani feci bir şey, hiçbir erozyon için hiçbir şey yapılmadı ve çöküyor bütün demiş. Hatta çok da vahim bir şekilde Avustralya'da hiç bunlar öngörülmüyor ama maalesef hem kulüp, hayat kurtarma kulübü, hem de bütün orada bir okul varmış, yoksulların gittiği bir okul, onu da kapatmak zorunda kalmışlar. 72 çocuğun da bakımı öngörülüyormuş. 3 Eylül'de tümüyle kapatılmak zorunda kalmış. Yani oraları da erozyon duvarları da artık yemeye başlamış sular. Durum böyle yani. Ortalama hava iklim meseleleri böyle. Biz daha sonra saat 9.30-10 arasında da gene dünyadaki küresel iklim grevleri üzerinde konuşacağız. Guardian, haftalık Guardian gazetesi Generation Greta diye, yani Greta nesli diye, dünyadaki bütün şeyler üzerine, küresel iklim grevleri üzerine geniş bir özel rapor yayınladı. Onun bir kısmına bakabiliriz. Ayrıca da yakından takip etmeye çalıştığımız Tom Englehart, Tom Dispatch adlı köşenin, gazetenin aslında yazarı. O da Amerika'yı ve dünyayı yeniden Greta haline getirmenin, yani Make America değil, Make the World Great Again, Greta Again şeklinde bir yazı yazarak durumu takip ediyor. Bu yaşımda beni de sokaklara çıkarttı bu kız diyor. Ve kendisinin bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri'nde greve katılmasının tuhaf, bir yandan tuhaf, bir yandan da dünyanın en doğal şeyi olduğunu sevinçle, karışık bir heyecanla anlatmış durumda. Ve iklim barbarlığı da gelmekte. Naomi Klein de yeni kitabının tanıtımında bununla ilgili Wayne Stevenson'la ilginç bir mülakatı var. Bütün bunlara yer verecek durumumuz olmayabilir, zamanımız olmayabilir ama ben size önden bahsedeyim. Los Angeles Review of Books'ta ayrıntılı bir mülakat yayınlamış Naomi Klein'la. İklim barbarlık geliyor. Ya barbarlık, yani ya devrim, grevler, ya barbarlık gibi bir duruma geldi. Durum Greta'da Kuzey Amerika turnesine devam ediyor. Ben bir ufacık düzeltme de yapayım. Montreal'de 600 bin kişinin önünde yapılan ilginç bir konuşma vardı. Montreal dünya rekorunu kırdı. Katılan grevci ve toplantıya protestocu sayısıyla 600 bin kişi. Ben Montreal'in nüfusunun 2 milyonun üzerinde olduğunu düşünüyordum. 2,5 milyona yakın. Tamamen yanılmışım. 1,7 milyonluk bir nüfusu varmış. 1,71 tam son 2017 sayımına göre. O zaman ben de şunu söyleyeyim. 3'te 1'inden fazlası, %33'ünden fazlası bir seferde ayağa kalkarak dünyada yapılmış en büyük gösteri, kuvvet gösterisi, yani tabandan yükselen gösteri olduğunu da söyleyelim. Montreal'le iftar ediyorum demekle haksız değil yani. Greta turneye devam ediyor. Her cumada grevlere tabii ki devam edeceğim demiş. Ve yavaş yavaş Kuzey Amerika turnesine başladığını anlatıyor Greta Thunberg, iklim aktivisti. Bunlardan devam edeceğiz. Şimdi bir ara vereceğim. Aradan sonra da bir tatsız zam haberiyle başlayacağız. Açık Gazete. Me. Something, The Beatles'dan dinlediğimiz bir parça da Abbey Road albümünden, 1969'da yayınlanmış Beatles'ın son albümü, onun 50. yıl dönümü, tam 50. yıl dönümünde biz de size o albümün bütün parçalarını fırsat buldukça çalmaya çalışıyoruz. Dün başlamıştık, Come Together çaldık, bir de You Never Give Me Your Money çalmıştık. Bugün de Something'le başladık, George Harrison bestesi. Yani onun davranışında, hareket edişinde öyle bir şey var ki o kızın başka hiçbir sevgilimde olmadığı şekilde kendime çekiyor diye bir aşk şarkısı bu. Ve bütün yapmam gereken şey aslında onu düşünmek, ondan ibaret. Bütün onu bırakmak falan istemiyorum. Ve onun o gülüşünde, bilişinde bir şey var. Başka hiç kimsede olmayan bir şey diye giden hoş bir aşk şarkısı George Harrison'ın, Beatles'dan dinlediğimiz bir parçaydı bu da. Şimdi devam ediyoruz. Evet, bir elektriğe %15'e yakın bir zam var. %14,9 bu çeşitli şeylerde, satış alanlarında daima yapıldığı gibi reklamlarda 14.99 fiyatı gibi veriliyor. Yani 15 deyince psikolojik olarak etkilenecekmiş gibi insanlar fiyat yükselmesine, herhalde araştırması da yapılmıştır psikolojik olarak. Onun için bütün mağazalarda, alışveriş merkezlerinde ve her yerde, bakkalda, çakkalda gördüğünüz şey 14.99 vesairedir. Bu da öyle olmuş. Bugünden itibaren geçerli oluyor. Elektrik fiyatı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun EPDK dün saat 13'te yaptığı toplantının ardından zamlanmış maliyet artışlarının değerlendirildiği toplantıda 1 Ekim yani bugün itibariyle elektrik fiyatı konut, sanayi ve ticarethanelerde %14,90 artmasına karar verilmiş. Ne kadar büyük bir presizyon, dakiklik var yani, 15 değil mesela. Akıllarda 14 kalsın diye isteniyor herhalde. Anlaşılmayacağı, halkın bunu kavrayamayacağı varsayılıyor. Belki de kavramıyorlardır. Belki de onlar, zammı yapanların bu ince hesabı doğrudur, bilemeyeceğim. Yeni tarifenin olağanüstü bir gelişme olmadığı takdirde 31 Aralık 2019'a kadar olan 3 aylık dönemde geçerli olması bekleniyor. 3 aydan sonra belki yeni zamlar gelecek anlamına mı geliyor, bunu da bilmiyorum. Böyle bir 3 aylık mühlet verilmesinin psikolojik etkisinin de nasıl hazırlandığını, onu da bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Elektriğe en son 1 Temmuz'dan geçerli olarak %15 zam yapılmıştı. Bakın, o zaman %15'miş, şimdi %14,90, daha az bir zam yapılmış oluyor. O %15'in üstüne %14,90 olarak hesaplanacak. EUAŞ'ın, yani işte elektrik üretim anonim şirketi, elektrik dağıtım ve perakende şirketlerine ikili anlaşmalarla sattığı, tırnak içinde toptan, tırnağı kapat, olarak tanımlanan elektriğin birim fiyatı da 20 kuruşa yükseltilmişti. Hayır, 20 değil, affedersiniz, 20,5'muş, 20,5. Yeni tarifede toptan elektrik fiyatları da 35 kuruşa yükselmiş. Böylece toptan elektrikte artış %70 olmuş. Ağır bir durum var. Bir şeyde de zaten Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı yeni ekonomi programı, YEP diye kısaltılıyor, değişimin kolay olmayacağını ortaya koydu diyor Mustafa Çakır'ın yazısı şeyden, Cumhuriyet Gazetesi'nden. Kişi başı gelir hedefi düşürülmüş, yurttaşın daha da fakirleşeceği itiraf edildi diyor. 2020'de 10 bin dolar kişi başı gelir hedefi hayal oldu. Önceki programda bu yıl için 9.647 dolar olarak öngörülen hedefte 9.093 dolara indirilmiş. Gayet ince hesaplar, gördüğünüz gibi 9.093 dolar. Büyümede hedefi tutturamayan Adalet ve Kalkınma Partisi 3 yıl içinde iddialı söylemde bulundu deniyor. Buna karşın işsizliği ve enflasyonu düşüremeyeceğini de kabul etmiş oluyor. Bütçede ipin ucunun çoktan kaçtığı görülmüş. Bu yılki açık beklentisi 125 milyar Türk lirasına çıkarılmış. 80,6'dan büyük bir artış var. %50 civarında, hatta fazla. Hükümet tıkanma noktasına gelen inşaat sektörünü de destekleme kararı almış. Albayrak bu YEP'i, yeni ekonomi programını, eskiden NEP vardı. NEP politikaları bilirdik biz, sosyal politikada, şimdi YEP politikaları var. Ve YEP'i yeni değişim başlıyor diyerek açıklamış. Hedefler ama tablonun ne kadar çelişkili olduğunu gösterdi diye manşet üst başlığı koymuş Cumhuriyet Gazetesi. Değişim değil iflas manşetini vermiş. Ve bu YEP'in verdiği zam işaretinin ilk adımı da işte elektrik oldu. Konut sanayi ve ticaret hanelerde %14,9 zam yapıldı. Böylece Ocak 2018'den itibaren de yaklaşık 62 zam gelmiş olduğu da söyleniyor. Böyle bir durum. Hatta biraz önce okuduğum habere bakılacak olursa da %70. Uzmanlarla da konuşmuşlar ve Albayrak'ın harikalar diyarında olduğu belirtiliyor. Yani gerçekçi olmadığı belirtilmiş. İşte mesela ekonomist Uğur Gürses %5'lik büyüme cari açıkla mümkün. Albayrak harikalar diyarında kıvamında bunun açıksız olacağını söylüyor demiş. Profesör Selva Demiralp büyümenin bir yılda 5 artması Turan aracın gazına sonuna kadar basmak gibi bu büyük hasar yaratır demiş. Ekonomist Jason Tuvey de Türkiye teşvikle %5 büyüyebilir. Endişe şu ki daha çok teşvik ekonomide yeni dengesizlikler oluşturur demiş. Veysel Ulusoy da ücretler dahil fiyatlandırmanın, o da profesör, ekonomi profesörü, hedef enflasyonuna göre yapılacağı belirtilmişti. Bunu geçen hafta IMF de önermişti diye IMF ile paralelliğe dikkat çekmiş. Aynı şekilde Bir Gün Gazetesi de yenilenen okul binalarının 10 yılda çürüdüğünü belirtiyor ve ekonomi paketinden çözüm umudu taşımayan rakamlar çıktığını belirtiyor. Profesör Hayri Kozanoğlu da yazmış. Berat Albayrak'ın yeni ekonomi programını da açıkladı. Paket ülke gerçeklerinden uzakta, her şey toz pembe gitse dahi kronik işsizlik sorunu çözme umudu taşımayan bir rakam yığınından ibaret diyor Kozanoğlu haber analizinde. Açıklanan pakette geçen sene %2,3 tahmin edilen büyümenin ancak %0,5 gerçekleşeceği itiraf ediliyor. Bütçe açığının %2,9'una sıçradığı kabulleniliyor, yani %3'e yakın. İşsizliğin de %12,9'a, yani neredeyse %13'e yükseldiği gerçeğinden de kaçılamıyor demiş. İşsizlik 2020'de %11,8, 2021'de %10,6, 2022'de %9,8 oranında seyredileceği düşünülüyor. Art arda %5 büyüme gibi tırnak içinde olağanüstü bir performansın gerçekleşmesi koşuluyla dahi İşsizlik %10'un ancak iki parmak altına inebilecek. Demek ki Adalet ve Kalkınma Partisi rejiminin işsizlik sorununu çözmek gibi bir niyeti, umudu ve beklentisi bulunmuyor diye bir analiz yapmış. Mustafa Sönmez de ekonomist, tutarsız ve inandırıcı olmayan bir program olarak değerlendirmiş. En büyük yalanlardan biri 2019'un %0,5 büyüme ile kapanması ve izlenen yıllarda %5 üst üste büyüme diyor. Uğur Gürses de yalanlarla başlayan sunum izlemeye değer mi? Şuna ikna oluyorum giderek: Bakan Albayrak'ın sunduğu yalan ekonomik dünya, bizleri değil kayınpederini ikna etmeye dönük kısa vadede siyasi olarak iki büyük metropole patladı. Az değil, tarihte ilk galiba Merkez Bankası Para Politikası Kurulu üyeleri siyasi program açıklamasında ön sıralara dizilmişler. Sizin ne işiniz var orada diye soruyor Uğur Gürses de. Bunları da Bir Gün gazetesinden okuduk bu haberleri. Evrensel Gazetesi'de manşetten yeni ekonomi programı açıklandı üst başlığıyla. IMF'ye selam, işsizliğe devam demiş. Büyümede hedefin uzağında kalındığını ve yeni vergilere hazırlanılması gerektiğini söyleyen bir Bülent Falakoğlu'nun da yazısına yer verilmiş. Diğer gazetelerde ise, yani iktidara yakın gazetelerde ise böyle bir kaygı görülmüyor. Yüksek, yani sabah yüksek büyüme, düşük enflasyon, güçlü istihdam diye savunmuş. Hazine ve Maliye Bakanı'nın değişim başlıyor sloganıyla 3 yıllık ekonomik hedeflerini tek tek anlattığını belirtiyor. Hürriyet gazetesi de ekonomiden pek bahsetmemiş. Depremden bahsediyor. 2020'de hedef %5 büyüme diye küçük 6 almış. Nedense Hürriyet fazla bir destek vermemiş bu ekonomi programına. Ama Milliyet bu açığı kapatmış. Hürriyet'in bu açığını ve ekonomide değişim çağı diyerek manşete almış. Gerçekçi program diye de bir kutu açmış yanına. Çeşitli kişilerden, TOB başkanından, İSO başkanından, Sanayi Odası, DEİK başkanından ve İhracatçılar Birliği Merkezi başkanından açıklamalar almış. Biraz fazla iyimser mi diye düşünmüyor değil insan ama olabilir öyle şeyler. Sabahtan akşama geçersek ilk hedefte enflasyon. İkinci hep ucuzluk ve büyüme odaklı diyor. Star da pek ekonomiyle ilgilenmemiş. Yeni Şafak hedefi büyüttük diye vermiş. Bu ekonomik durumları aslında bayağı ciddi bir probleme işaret eden çok sayıda analize de rastlamak mümkün. Öte yandan biraz önce sözünü ettiğimiz başka bir şey var. Türkiye Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na bağlı faaliyet gösteren ve Türkiye'nin en büyük savunma sanayi şirketi olan Aselsan'da yaklaşık 100 yöneticinin görevine son verilmiş. Görevden alınanlar arasında kara, hava ve deniz insansız araçlar grubu yöneticilerinin de olduğu belirtilmiş. İHA'ların yöneticileri. Geçen hafta üst yönetime yeni atama yapılmıştı diyor Hüseyin Hayatsever'in haberi bu Cumhuriyet'ten. Mali Yönetim Genel Müdürlüğü'ne getirilen Mehmet Fatih Güçlü görevine resmen bugün başlıyor. Kurum bünyesindeki yönetici pozisyonlarında önemli ölçüde azaltmaya gidileceği de belirtiliyormuş. Ne demek olduğunu bilmiyoruz bunu. Bu ekonomik açıklamalardan da bir tanesi de Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Faik Öztrak'tan gelmiş. İşsizlik %15'lere dayanmış, damat dengelenme başarılı diyor. Çiftçide, memurda, işçide denge bırakmadınız demiş. Ve ekonomide değişim için önce damadın değişmesi gerektiğini söyleyerek paketteki önerilerin de zaten başka iktisatçıları da tekrar ederek IMF'ye, Uluslararası Para Fonu'na ait olduğunu dile getirmiş. Açıklanan IMF reçetesidir demiş. Ve işte Cumhuriyet Gazetesi de bunu Mustafa Çakır'ın kaleminden değişim değil iflas olarak nitelemişti diye bu meseleyi burada bırakalım. Bu arada deprem meselelerine geçecek olursak öğrencilerin okulları da belli olmuş. Hasarlı 20 yapı için yeni bir karar. Deprem sonrası hasar gören 29 okuldaki öğrencilerin de eğitim ve öğretimlerine ya da başka okullarda devam edeceği açıklanmış. Biri okul 19 binada mühürlenmiş. Baştaki şeyden biraz farklı, açıklamalardan biraz farklı olduğu gözüküyor. Sabah okula giden öğrenci ve veliler eğitime ara verildiğini okul kapısında öğrenmişler. Yaklaşık 50 bin öğrenci okula gidememiş. Veliler de eyleme geçmişler. Bugüne kadar neden yapılmadı diye sormuşlar. Bayağı ciddi bir durum var. Depremde hasar gören okulun önünde velilerden eylemler geliyor. Çeşitli gazetelerden ve haber internet gazetelerinden görebiliyoruz. Az hasarlı kategoride bulunmasına rağmen bazı bir ortaokulda mesela detaylı incelemenin ardından mühürlenmiş ve 26 Eylül'deki bu depremden sonra okuldaki 5. ve 6. sınıfların Mimar Sinan İlkokulu'na, bu Şehit Ertuncay Türken Ortaokulu, ama şimdi 5-6. sınıflar Mimar Sinan'a, 7 ve 8. sınıflarsa Necip Fazıl İmam Hatip Ortaokulu'nda eğitimlerine devam edeceği velilere duyurulunca iki okulun da evlerine uzak olduğunu belirtip eyleme geçmişler. Okul önünde toplanmışlar. Okul bahçesine girmek istemişler ama polis güvenlik tedbiri alıp sokmamış. Bunun üzerine okul önünde toplanmışlar. Ve Arnavutköy Kaymakamı'nın da açıklama yapmak üzere okula gitmesi velileri sakinleştirmeye yetmemiş. Devam ediyorlar demek ki. İstanbul depreminde hasar gören okullarla ilgili öğrenciler de velilerin dışında eyleme geçmişler. Bu da T24'ün haberi. Deminki Diken'in haberiydi. Çapa diş yıkılıyor tabelasıyla sosyal medyada görüntüler paylaşmış ve imza kampanyası başlatmışlar. İstanbul Üniversitesi'nin Tıp Fakültesi Diş Hekimliği öğrencileri binalarındaki hasara dikkat çekiyorlar. 26 Eylül'de olduğu hatırlanacağı üzere İstanbul'da 5,8 büyüklüğündeki depremden binalarından şikayetçiydiler Çapa öğrencileri. Protestolarına devam ediyorlar. Öte yandan sık sık akıllara gelen bir başka soru, Silivri'de, merkez üssüne yakın olan Silivri'de büyük bir, Türkiye'nin en büyük cezaevlerinden biri var. Ve aralarında gazetecilerin, yazarların ve sivil toplumcuların bulunduğu pek çok mahpusu barındıran Silivri cezaevi de 5.7 ya da 5.8 büyüklüğündeki, ikisi de veriliyor bu rakamların büyüklüğü konusunda, depremin merkez üssüne en yakın hapishane olduğunu tekrarlayalım. Ve burada Silivri 9 numaralı cezaevinde o sırada deprem sırasında müvekkiliyle görüşmek üzere orada bulunan avukat Melike Polat yaşadıklarını anlatmış Biyanet'ten bu haberde. Deprem anında ya da sonrasında mahpusların da, avukatların da, gardiyanların da, yani 3 grubun da uzun süre prosedürü atlatıp dışarı çıkması mümkün olmadı demiş. Aslında skandale benzer bir durum anlatıyor. O sebeple içeride sallantının geçmesini beklediklerini, kapının açılması için gereken retina taramasına girenlerin de korkudan ve titremekten gözünü okutamadığı için kapının açılmadığını söylemiş ki buna muhafızlar da dahil, görevliler de, yani gardiyanlara da sormuşlar. Tek tek sıraya girip gözünüzü okutmanız, retina taraması gerekiyor demişler. Peki bu sistem devre dışı bırakılamaz mı diye sorduk. Adalet Bakanı emri var, öyle olmaz demişler. Gardiyanlar da bizim kadar korktu, onlar da dışarı çıkamadılar. Hatta retina taraması yaptırmak isteyip korkudan titrediği için yaptıramayanlar oldu diyor. Yani Hindistan'da sel baskınında tahliye edilebiliyor hapishaneler. Ama deprem sırasında hapishaneler Türkiye'de daha zor tahliye edilebiliyor sonucuna varabiliriz bu Biyanet'in haberi üzerine. Mahpusların ne kadar korktuğunu da bilmiyoruz demiş Melike Polat. Bir mahpus yakını kendisine 85 yaşındaki dedesinin Silivri'deki mahkumlardan olduğunu ve hapishanenin yıkılıp yıkılmadığını sorduğunu eklemiş. Bugün itibariyle hiçbirine bir şey olmadığını, birine ciddi bir şey olmadığını, yani kimsenin hastanelik olmadığını biliyoruz ama ne kadar korku, stres yaşadıklarını, anksiyete belirtileri yaşayıp yaşamadıklarını bilmiyoruz diyor. Böyle bir, komik demeye dilim varmıyor ama, trajikomik bir durum var. Benim şahsen aklıma ilk gelen şey de çok sayıda tanıdığımız, yakından bildiğimiz insanın da bulunduğu Silivri hapishanesinde insanların nasıl yaşadığı meselesiydi bu şeyde. Yani çok ağır bir durum var yani. Pek çok tanıdığımız ve bildiğimiz insan var onların içinde de. Ama başsavcılık merak etmeyin demiş. Silivri cezaevinde acil durum deprem eylem planı var diye Biyanet'ten gene bir haber. Gayet şey. Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer de depremin en çok hissedildiği yerlerden biri orası ziyaret etmiş ve mahpusların acil bir duruma karşı koğuş kapılarının açık kalması talebinin de olmaz, o kapı sadece Adalet Bakanı'nın izniyle açılır diye reddedildiğini aktarmış. Tekrar olursa önlem alınacağını da söylemişler ama başsavcılık zaten acil durum eylem planı var demiş, kimse bilmiyor da olsa. Böyle bir ağır durum var. Anılan kurumda hüküm özlü olarak bulunan Ahmet Altan'a, yazar Ahmet Altan'a, bakan beyin talimatı olmadan kapılar açılamaz denildiği iddiasıyla kurumun acil eylem planının olmadığı iddiası asılsız oldu. Ayrıca deprem sonrasında yapılan kontrollerde kurum binasında herhangi bir hasarın meydana gelmediği tespit edilmiştir diye rahatlatıcı bilgiler de verilmiş. O kapı sadece Adalet Bakanı'nın izniyle açılırmış. Bu durumda mahkumların ve mahpusların kaderi, mahpusların diyelim, kaderi Adalet Bakanı'nın iki dudağı arasında kalıyor. Bu da ilginç bir durum yaratıyor. Bu arada barış bildirisine imza attıkları için bir süre tutuklu kalan, ilk tutuklanan barış imzacıları da beraat ettiler. Günün önemli haberlerinden biri. Akademisyenler Esra Mungan, Meral Camcı, Muzaffer Kaya ve Kıvanç Ersoy beraat ettiler. Celse arasında üstelik dün 23 Mayıs'ta görülen son duruşması sırasında Meral Camcı ile Esra Mungan'ın avukatı mazeretli ve Muzaffer Kaya ile Kıvanç Ersoy'un esasa karşı savunmalarını sunmaları için başlatılan istinabe işlemlerinin beklenmesi için 15 Ekim'e ertelenmişti. Barış için akademisyenler hakkında verdiği hak ihlali kararına atıf yaparak celse arasında akademisyenlerin beraatine karar vermiş. Kararı sosyal medya hesabından paylaşan Meral Camcı, tahliye yetmez, beraat dediğimiz o günden bugüne 3,5 yıl oldu. Bugün itibariyle beraat. Bize ait olanı biz aldık, onlar vermedi. Biz bizim olanı aldık, omuz omuza haklı bir mücadeleyi sürdürmenin ve haksıza hukuksuza biat etmenin onuru ve sevinci bize kaldı ifadesini kullanmış. 10 Mart'ta bu suça, 10 Mart 2016'da bu suça ortak olmayacağız bildirisi nedeniyle yaşadıklarını basın toplantısında paylaşmışlardı. 1128 akademisyenin imzasıyla yayınlandı bildiri, sonraki katılımlarla 2212 olmuştu. Toplantıda da açıklamaları yapan Mungan Kaya, Doçent Doktor Muzaffer Kaya ve Doçent Doktor Kıvanç Ersoy ve Yardımcı Doçent Doktor Meral Camcı, Yardımcı Doçent Doktor Esra Mungan'la birlikte örgüt propagandası suçlamasıyla tutuklanmış, sonra 22 Nisan 2016'da serbest bırakılmıştı. İşte böyle bir haberinde buna da sevindirici bir haber olarak bakabiliriz. Son olarak şunu da söyleyeyim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Independent Türkçe'nin ilginç bir haberiyle bitirelim bu bir saati. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sadece Adalet ve Kalkınma Partisi'nin verdiği kanun teklifleri gündeme alınmış. Muhalefet ve Milliyetçi Hareket Partisi milletvekillerinin de 1855 teklifi komisyonu aşamamış. Bu da demokrasinin, parlamenter demokrasinin İlginç tezahürlerinden biri sayılmalı. Yani bugün 27. dönem 3. yasama yılı başlıyor. 19 Temmuz'da tatile girmişti. 74 gün gibi uzun bir aradan sonra çalışmaya başlıyor meclis. Ve kanun tekliflerinin de bir bilançosu çıkarılmış. Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere tarafından ve yalnızca AK Partili vekillerin teklifleri meclis gündemine alınmış. AK Partili vekillerin 65 teklifi de komisyonda bekliyormuş. MHP'liler de dahil kimsenin teklifi komisyonu aşamamış. Yani AK Parti çalışıyor mecliste, başkası çalışmıyor gibi ilginç bir olay var. Ara. Açık Gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Bugün can yok gene ve biz Selahattin'le birlikte yürütüyoruz. Bugünkü Ufuk Turu'na Avusturya seçimleriyle mi başlayalım? Yok, Hong Kong'dan başlayalım. Hong Kong'dan çünkü başlayalım. Bugün bizde 1 Ekim ama Çin'de daha önce olduğu için kutlandı. Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 70. yılı. Evet, bir girişte ufak bir özet yapmaya çalıştım ben de. 70. Ve Hong Kong tabii, Hong Kong'taki gelişmeler de hızlandı bu 70. yıl kutlamaları çerçevesinde. Çünkü Cuma günden itibaren Hong Kong'da 70. yıl kutlamalarını protesto gösterileri yapıldı ağırlıklı olarak. Cuma'dan başladı ve düne kadar devam etti. Ve ilk defa bazı gazetelerin, bazı Hong Kong'da bulunan bazı yabancı gazetecilerin gözlemlerine göre ilk defa Hong Kong'a Çin silahlı polis gücünden bir birlik de girmiş. Ama bu bir görev değişimi mi yoksa ilavi bir ilk mi, ilavi bir polis gücü gelmesi mi? Yalnız bunun bir ilk olduğunu belirtiyor gözlemciler. Hong Kong'da Cuma'dan beri devam eden gösterilerde gene tutuklamalar oldu. Fakat giderek de göstericiler şiddet kullanmaya, taş atmaya, işte bazı resmi binalarda bazı tahribat mı? Tahribatlar yapmaya evet başladılar. Bunların engellenmesi için pazar günü birçok alana ulaşım yasaklanmıştı ve 1 Ekim'de de metrolar, otobüslerin bir kısmı seferden men edilmişti. Çin'de ise bu gösteriler askeri gösteri ağırlıklı ve Çin'in son model füzelerinin ilk defa gösterildiği, bazıları 10 bin 12 bin kilometre menzilli, 8 ila 10 nükleer başlık taşıma kapasitesinde olduğu iddia edilen füzelerin ilk defa böyle bir merasimde gösterildiği, halka açık gösterildiği bir gövde gösterisi, askeri gövde gösterisi esas itibariyle yapılan, Çin'deki 1 Ekim'de yapılan askeri gösteri. Hong Kong'da ise bazı göstericiler biz İngiliziz, 1841'den beri Britanya vatandaşıyız, Birleşik Krallık vatandaşıyız ve bundan iftihar duyuyoruz diyerek Çin'i en kızdıracak söyleri dile getirmekten de geri kalmıyorlar. Evet, bu silah, yani şiddet kullanılmaya başlaması endişe verici, çünkü yani Çin'in devlet gücüyle baş edecek halleri olamaz herhalde böyle tabii bir şey kullanmaları. Tabii. Evet. Avusturya'da seçimler, erken seçim yapıldı biliyorsunuz. 2 sene önce yapılan seçimler sonucunda oluşan koalisyon, Muhafazakar Parti ile Aşırı Sağ Parti koalisyonu, Aşırı Sağ Parti liderinin İspanya'da Ibiza'da bir özel konuşmasında Rusya'dan destek alabileceği, Rusya mafyasıyla ilişki kurabileceğini iddia ettiği bir görüşmenin yayınlanmasının ardından istifa etmişti Aşırı Sağ Parti lideri ve hükümet düşmüştü. Bu yapılan erken seçimlerde katılım daha da yüksek olmuş. %75'e varıyor katılım oranı. Muhafazakar Parti'nin genç lideri Sebastian Kurz oylarının daha da arttırarak, oyların %37'sini alarak açık ara birinci parti geldi. Geçen seçimlere nazaran oylarını 6 puan arttırdı. Çöken ise aşırı sağ parti oldu. Onlar da oylarını 10 puan kaybettiler oylarından. %16'ya düştüler. Gerçi diyeceksiniz ki Muhafazakar Parti %37, aşırı sağ parti %16. Yani Avusturya'nın siyasi ağırlık merkezi bayağı sağda. Evet. Aslında. Büyük sürpriz. Biraz bekleniyordu ama bu oranda beklenmiyordu. Yeşiller Partisi geçen seçimlerde 2 sene önce oyların %4'ünü almış olan parti şimdi oyların %14'ünü aldı. Yani 10 puan arttırdı. Sosyal Demokratlar da oyların %22'sini alarak tarihlerinin en düşük oy oranına sahip oldular. Liberaller de %7 civarında oy aldılar. Şimdi buradan Sebastian Kurz'un önünde geniş bir koalisyon paleti var. Yani 40 yıldır, son 10 yıla kadar 40 yıl boyunca Avusturya'yı yönetmiş olan sağ ve sol koalisyon, yani Muhafazakar Parti, SPD, Sosyal Demokrat Parti koalisyonunu kurabilir. Yeşillerle koalisyon yapabilir ki bu konuşuluyor. Elbette aşırı sağ partiyle yeniden koalisyon yapabilir ama aşırı sağ partinin buna pek niyeti yok gibi gözüküyor. Hatta zayıf bir koalisyon olmakla beraber liberallerle bile koalisyon yapıp hükümet kurabilir. Yeşiller bu konuda ikiye bölünmüş durumdalar. Daha sol ağırlıklı, daha radikal yeşiller ki bunlar daha çok Viyana'da toplanan yeşiller. Orada galiba yeşillerin oy oranının %20'ye kadar çıktığı tahmin ediliyor Viyana'da. Sebastian Kurz'un çok sağcı olduğunu, muhafazakar olduğunu, çevre konularında inandırıcı olmadığını belirterek yeşillerin böyle bir koalisyona girmesinin kendilerini lekeleyeceğini ve gene aşağı çekeceğini, zayıflatacağını düşünüyorlar. Daha ılımlı pragmatist yeşiller ki bu daha ılımlı pragmatist yeşiller geleneğinden gelen birisi şu anda Avusturya Cumhurbaşkanı biliyorsunuz. Evet. Onlar ise Sebastian Kurz'la bir koalisyon görüşmeleri yapmanın bir sakıncası olmadığını ve Kurz'un aslında partiyi bir tür popülist sağ parti konumuna getirdiğini, içindeki aşırılıklardan arındırdığını iddia ediyorlar. Önümüzdeki günlerde göreceğiz nasıl bir tablo çıkacağını gelecek haftadan itibaren. Ama şunu da belirtmek lazım. Bu Avusturya'daki yeşillerin büyük seçim başarısında ön haber Cuma günkü iklim yürüyüşünde yeşillerin Viyana'da 65-70 bin kişiyi yürütebilmeleriyle zaten ilk başta bir dikkat çekmişti. Bu yeşillerin başardığı en büyük yürüyüşlerden biri olmuştu. Evet, bir arkadaşımız da ona katılmış olan bir arkadaşımız Evrim de bize oradan şeyler getirdi, afişler getirdi. Astık, çok başarılı olmuş yürüyüş Viyana'da. Evet. İklim yürüyüşünün de bir etkisinin olduğu iddia ediliyor seçim sonuçları üzerinde yeşillerin. Şu iklim ve çevre konusuyla ilgili olarak şu dikkati çekici. Avusturya seçimlerinde bu defa en önemli konu göçmenler değil, mülteciler değil, çevre ve iklim sorunu olmuş. Evet, bu çok ilginç çünkü Britanya'da da yapılan halk oylamalarında aşağı yukarı böyle sonuçlar çıkıyor. Dünyanın her tarafında birdenbire iklim krizi ve bu çevre sorunları birinci sıraya doğru yükselmeye gidiyor ki bu önemli yani. Tabii. Avusturya'da hükümet kurma çalışmaları gelecek hafta kesin sonuçlar ilan edildikten sonra ortaya çıkacak. Diğer taraftan Yemen'de çok ağır bir insanlık dramı yaşanıyor. Birleşmiş Milletler değerlendirmelerine göre şu anda dünyanın en büyük insani felaketi Yemen'de, evet. Yemen'de, belki yakın zamanların hatta en büyük insani felaketi Yemen'de. 100 bin civarında kişinin öldüğü, çok yüksek sayıda kişinin evsiz, yurtsuz kaldığı ve son derece yüksek bir açlık tehlikesinin. Kıtlık, evet. Kıtlık, susuzluk. Yani evet. Hem açlık, kıtlık hem susuzluk tehlikesinin çok büyük sayıda insanı neredeyse artık pençesi altına aldığını veya yakın tarihlerde tehdit etmeye başlayacağını belirtiyorlar ve çatışmalarda düzensiz biçimde fakat çok ciddi sivil ölümlere neden olan füze, insansız hava aracından atılan bomba türü yeni yöntemlerle, yeni savaş yöntemleriyle çok ağır bir ölü sayısı, yaralı sayısı var. Çocuklar, kadınlar, yaşlıların hedef olduğu bir savaş yaşanıyor Yemen'de. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliği'nin desteklediği güçler sürekli güç kaybediyorlar. Güneyliler Hutsilerin de desteğiyle, biliyorsunuz, Sana kentini kontrol altına almışlardı. Bir ateşkes anlaşması yapılmıştı bundan birkaç ay önce. Fakat bunun yürüdüğü pek söylenemez. Diğer taraftan tabii Yemen'deki savaş aslında Amerika Birleşik Devletleri ve müttefikleri Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile İran ve müttefikleri Hutsiler ve Güneyli Yemenliler arasındaki bir vesayet savaşı aynı zamanda. Evet, vekalet savaşı. Vekalet savaşı aynı zamanda. Evet ve yani bir de son Husilerin açıkladığı bir şey var. 500 Suudi askerini öldürdüklerini ve 2000'ini de ele geçirdiklerini, bir konvoyu, Suudi Arabistan askeri konvoyundaki bütün araçları da ele geçirdiklerini söylediler. Bunun bazı fotoğraflar falan gösterdiler ama ne kadar doğrulandı. Yani bir askeri birliği saldırdıkları ve belli bir sayıda askeri esir aldıkları doğru, da sayı artık 500 müdür, 50 midir? Evet, onu bilemiyoruz. Onu bilemiyoruz, evet. Fakat bir de çok ilginç şeyleri, bu drone saldırılarını da durdurma teklifinde bulunmaları kendilerinden geldi. Bu Aramco'nun tesislerini vurduktan sonra bunu da Birleşmiş Milletler olumlu karşılamış. Evet, ama bu zaten şu anda Husilerin en büyük tehdidi haline dönüştü. Bu insansız hava aracı, silahlı insansız hava aracı, SİHA dediğimiz hava araçları bir şekilde yoksul savaşçının tehdit silahına dönüşmüş durumda. Çünkü çok pahalı değil, teknolojisi çok gelişmiş silahlar değil bunlar. Ve bu göreli, yani günümüzün koşullarına göre göreli standart bir teknoloji üzerinden çok büyük tehdit oluşturabiliyorsunuz ve şu anda radar sistemleri, füze sistemleri de bu uçan cisimleri görme konusunda ve tespit etme konusunda genellikle kör kalıyorlar ve önümüzdeki dönemde de bazı silah savaş gözlemcilerinin, savaş muhabirlerinin ve analizlerinin söylediklerine göre bu insansız hava araçları, silahlı insansız hava araçları yeni dönemin Kalaşnikovları olacak diye bir iddia var. Biliyorsunuz Kalaşnikov da böyle bir üne sahipti. Hala da sahip. Evet, ucuz. Ucuz, sağlam, etkili öldürme cihazı. Son olarak isterseniz bir Yemen konusunda Birleşmiş Milletler'deki girişimler pek sonuç vermiyor. Evet. Çünkü hem Amerika İran'ın bu bölgedeki etkinliğini bastıracak bir politikayı ağırlıklı olarak izliyor. Bir de şöyle bir sorun var, kabul etmek gerekir ki. Yani burada bir İran-Amerika nüfus çatışmasının ötesinde bir Güney Yemen, Kuzey Yemen sorunu var. Evet. Bu ikinci dünya, yani 1960'lardan sonra bölünen Kuzey ve Güney Yemen 1990'ların başında yeniden birleşmişti. Fakat bu birleşme hiçbir zaman beklenen kaynaşmayı sağlamadı. Ve 2012'de Arap Baharlarının bir esintisi olarak 2012'de Yemen Cumhurbaşkanı devrilince bütün bu Güneylilerin Kuzeylilere olan tepkisi, kendilerini ikinci vatandaş olarak gördükleri iddiaları, Husilerin de ayaklanmasıya katılmasıyla beraber yeniden alevlendi ve bir Güneyli Kuzeyli çatışması var aslında. Yani biz hep İran, Amerikan falan filan diyoruz ama bir de yerel olarak çözülmemiş bir Güneyli, Güney Yemen, Kuzey Yemen sorunu var ve tam nedenini bilmiyorum. Uzmanı değilim bölgenin, pek bilgim de yok bölgeyle ilgili sosyolojik olarak ama izlediğim kadarıyla bunun asli çatışmanın asli besleyen kaynağının bu olduğunu görmek lazım. Yani sadece İranlılar kışkırtıyor, Amerikalılar kışkırtıyor, silah veriyorlar falan. Tabii bunlar çok önemli etmenler ama bu etmenleri tetikleyen bir verimli taban var. O da bu Güneylilerin kendilerinin gene ayrılmak istemesi. Evet. Bir son haber ise Fas'tan. Fas'ta dün görülen mahkemede gazeteci, 28 yaşındaki kadın gazeteci Hacer Rasuni'nin bir yıl ertelenmeyen kesinleşmiş hapis cezasına, tecil edilmeyen ertelenmeyen hapis cezasına çarptırılmasına hükmedildi. Suçu ne derseniz yasa dışı kürtaj ve evlilik dışı cinsel ilişki, yani zina. Bu bir yıl hapis cezasının yanında Hacer Rasuni'nin kürtaj yaptığı iddia edilen doktora 2 yıl tecil edilmeyen bir hapis cezası. Anesteziste gene 1 yıl tecil edilen hapis cezası. Hacer Rasuni'nin nişanlısına 1 yıl hapis cezası. Bir sekreterde 8 ay ertelenen hapis cezasıları verilmiş. Fas'ta bu gazeteci Hacer Rasuni'nin gözaltına alınmasını izleyen günlerde hatırlayacaksınız çok ciddi kadınların çok büyük protesto gösterileri. Evet, o yüzden oluyor herhalde bu zaten. Evet. Olmuştu ve iki sorun var. Hem gazeteci Hacer Rasuni'nin ilişkileri, konumu, yaptığı gazetecilik, muhalif gazetecilik üzerinden cezalandırmak var. Çünkü gazeteci Hacer Rasuni'nin yakınları, 2 amcası, bir kuzeni, Fas kralının politikasına şiddetle karşı çıkan kişiler. Biri İslamcı düşünür, tanınmış bir İslamcı düşünür ve şiddetli bir kral aleyhtarı. Diğer amcası bir sol, liberal sol veya solcu muhalif bir gazeteci. Bir kuzeni de Fas İnsan Hakları Derneği Genel Sekreteri. Bu Hacer Rasuni'nin mi? Bunda? Evet. Evet, evet. Üçü de. Dolayısıyla ailecek suçlanma ihtimali yüksek ve zaten kendisine de sorgusunda esas olarak siyasi faaliyetleri ve ilişkilerinin sorulduğunu iddia ediyor Hacer Rasuni ve kendisinin kürtaj yaptırmadığını, bir iç kanama endişesiyle veya iç kanama nedeniyle doktora gittiğini iddia ediyor. Evlilik dışı cinsel ilişkiyi de biliyorsunuz maalesef Fas'ta suç. 2018 yılında 14.500 kişi ahlaksız davranış veya ahlaksızlığa teşvik nedeniyle ceza almış. 3048 kişi zina iddiasıyla ceza almış Fas'ta. 170 kişi eşcinsellik ilişki veya eşcinsel olduğu için, tam bilmiyorum nedenini, ceza almış. 73 kişi de kürtaj, yasa dışı olan kürtaja yaptırdığı için hapis cezası almışlar. Bu kürtaj sorunu son derece önemli Fas'ta. Çünkü kürtaj yasak, sadece kadının hayati tehlike oluşturduğu hamilelik durumlarında kürtaja izin veriliyor. Fakat yapılan bazı tahminlere göre günde 600 civarında gizli kürtaj yapıldığı tahmin ediliyor Fas'ta. Yani otokrat yönetimlerin ya da otokrat eğilimli yönetimlerin tamamen kullandığı bir silah bu. Ama ilginç bir şey var bu söylediğim, benim aklıma da bir şey getirdi. Bir saniyede onu söyleyeyim. Bu gazeteci kadının bütün ileri hareketlere de mensup akrabaları ve dostları olması, kendisinin de öyle olması. George Monbiot şey yazmıştı geçenlerde, yani her yerde görüyorum diyor, politikada, protesto eylemlerinde, sanat alanında, gazetecilikte ve hatta bu örgütlenme hayatında da gayet dinamik ve şey veren, ilham veren kadınlar dünyayı değiştirmeye başladı. Bu da ben bütün bir toplumda, o kendisi İngiliz, böyle sıkıcı erkeklerin, insanı boğan bir erkek monokültüründe yetişmiş biri olarak bana çok ilham veriyor demişti. Bu son derece doğru bir tespitti Ömer. Bunu ben de görüyorum ve bambaşka bir siyaset yapma tarzıyla da bunu yaparak kadınların dünyayı değiştirdiklerini ve hem erkekleri de değişime zorladıklarını görüyoruz. Sadece kadın erkek ilişkisinde değil, erkekleri değişime zorlamaları, aynı zamanda diğeriyle olan ilişki, var olma tarzı, evet, muhalif evet. olma biçimi. Özellikle de işte bu iklim yürüyüşleri ve eylemleriyle bu inanılmaz bir şekilde ortaya çıktı. Yalnız Greta değil ki, bütün evet. dünyanın dört bir tarafında özellikle kız öğrenciler başı çekiyorlar, gençler, genç kadınlar ve genç kızlar. Yani ve genellikle de kırsal bölgeden gelen bu HES'lerle ilgili, Türkiye'de dikkat ederseniz HES'lerle ilgili veyahut benzer çevre, mikro anlamda çevre yıkımına yol açabilecek girişimlere karşı çıkanlar da genellikle kadınlar oluyor. Evet evet, Türkiye'de de aynı şey geçer kesinlikle ve bu son derece umut verici bir nokta olarak karşımıza çıkıyor. Bambaşka bir siyaset yapma, bambaşka bir kendini ifade etme tarzı üzerinden çok daha barışçıl, çok daha yaratıcı ve gülümseyen genellikle. Evet evet, bu, onu yani, da belirtmek lazım. Önemli bir nokta olarak karşımıza çıkıyor doğrusu, evet. Peki, burada peki. bitirebiliriz. Çok teşekkür ederiz Ahmet. Görüşmek üzere. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Gazete. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Ayşe, merhaba, hoş geldin. Günaydın, merhaba. Evet, takdimi tekrar size bırakıyorum Güven Güzeldere. Tabii bugün sosyal politikalar konusunu ele alacağız. Konuğumuz bu konunun uzmanı, Boğaziçi Üniversitesi'nden Profesör Ayşe Buğra. Hoş geldin Ayşe. Hoş bulduk. Evet Ayşe, zaten Açık Radyo'nun da dinleyicilerinin yakından bildiği programcı dostlarımızdan da biri aynı zamanda. Ben de hemen kısaca tanıtayım. Profesör Ayşe Buran'ın doktorası Kanada Montreal'deki McGill Üniversitesi'ndeki ekonomi bölümünden. Kendisi halen Boğaziçi Üniversitesi'nde emeritus profesör olarak çalışmalarını sürdürüyor. Sosyal Politika Forumu Araştırma Merkezi'nde aynı zamanda master programında da ders vermeye devam ediyor. Yayınlanmış pek çok kitabı var. Uzmanlık alanları iktisadi düşünce tarihi ve iktisat metodolojisi, karşılaştırmalı sosyal politikalar ve toplumsal cinsiyet çalışmaları, gelişme iktisadı ve girişimcilik tarihi. Bugün de konuşacağımız konu sosyal politikalar. Sosyal politikalar konusunu herhalde iki şekilde en azından ele almak mümkün diye düşünüyorum. Bir teorik olarak, akademik kısmıyla, bir de belki pratik açıdan, uygulamaları açısından. Biz de aslında bir küçük seri yapalım diye düşündük. Bugünkü programda sosyal politikalar konusunun teorik kısmını ele alacağız. Gelecek haftaki programda da sosyal politikaların Türkiye'de sivil toplum kuruluşları tarafından, özellikle bir sivil toplum kuruluşu olan Anadolu Kültür'ün faaliyetleri çerçevesindeki uygulamalarına bakacağız. Böylece birbirine bağlı iki program yapıyor olacağız. Ayşe, istersen şöyle başlayalım. Sosyal politika nedir ve tarihsel olarak sosyal politikaların hem ortaya çıkışı hem akademi içinde üstünde çalışılmaya başlanması ne zamana denk geliyor? Akademide hangi alanlar sosyal politikalar üzerinde çalışıyorlar? Belki buradan başlayıp daha sonra sosyal politikaların eşitlik ya da eşitsizlikle, yoksullukla, istihdamla alakası nedir? En merkezi olduğu konular herhalde bu. Buralara doğru ilerleyelim. Evet, ben sosyal politikanın akademik alandaki akademik çalışmalardaki biçimiyle uygulamadaki biçimleri arasında çok büyük bir ayırım yaparak düşünmüyorum konuyu. Yani çok iç içe geçmiş konular bunlar. Hem uygulama hem akademik çalışmalar bu konudaki. Başlangıca gidersek, tarihsel olarak bakarsak herhalde 16. yüzyıla gitmek lazım. Erken kapitalizm, Avrupa'da erken kapitalizmin yükselişi. Ve bu buradan başlayarak düşündüğüm zaman iki türlü düşünüyorum ben. Aklıma iki şey geliyor. Bir tanesi, modern bir toplumda insanların tanımadıkları, kendileriyle akrabalık bağı olmayan, komşuluk, tanışıklık bağı olmayan yabancılarla birlikte yaşadıkları toplumlar ve bu toplumda insanlar nasıl birlikte yaşar, toplumun bütünlüğü nasıl korunur? Bu soruyla ilgili bir alan sosyal politika. Bir bunu düşünüyorum. Bir de Marx'ın kapital tanımını düşünüyorum. Marx kapitali bir ilişki diye tanımlar. Kapital bir şey değildir. Yani para değildir, üretim araçları değildir. Kapital bir ilişkidir. Nasıl bir ilişkidir? Yaşamak için emeğini satmak zorunda kalan mülksüz bireyle, ki özgür emek der buna malum, üretim araçlarını elinde tutan, dolayısıyla bu emeğini satmak zorunda kalan insanın emeğini satın alan kapitalist arasındaki ilişkidir der. Şimdi bu ilişkiyi düşündüğünüz zaman insanın aklına şu geliyor. Bir insan emeğini satamazsa, hasta olduğu için, işte yaşlı olduğu için, engellilik durumu olduğu için, işsiz olduğu için, bu tür durumlarda, ki bunları sosyal risk durumları diyoruz, bu tür durumlarda emeğini satamazsa bu insana ne olur? Şimdi hiçbir toplum, yani ne kadar gaddar olursa olsun, ne kadar işte katı ilişkiler görülen içinde bir toplum olursa olsun, hiçbir toplum buna emeğini satamaz, ölür o zaman diyemiyor. Sosyal politika da bu noktada devreye giriyor. Yani sağlık politikasıyla giriyor, çalışma hayatını düzenleyen kurallarla giriyor, emeklilikle giriyor, asgari gelir desteğiyle olduğu yerde giriyor. Ve bütün bunların bütününden ortaya çıkan bir alan bu. Ve ilk belki ortaya çıktığı yer yoksulluk sorunuyla ilgili. İlk sosyal politika metinleri arasında ben mesela Juan Luis Vives diye bir yazarın, 16. yüzyıl humanistinin Yoksul Yardımı diye bir kitabı var. Onu hatırlarım. O belki sosyal politikanın ilk metinlerinden biri sayılır. Ondan sonra daha sonraki yüzyıllarda kapitalist toplumlarda farklı biçimlerde karşımıza çıkıyor. Mesela Kapital'in birinci cildinde iş gününün süresiyle ilgili mücadeleyi hatırlarsanız, o kısmen sosyal politika alanında yürütülen bir mücadele. Yani işte 14 saatlikten başlayıp gidiyoruz. Bugün sosyal politikalar üstünde çalışan insanların başında belki senin gibi iktisatçılar geliyor ama yanı sıra felsefeciler, sosyologlar, belki siyaset bilimciler de bu alanın içinde çalışıyorlar. Buradan yola çıkarak herhalde interdisipliner bir çalışma alanı olduğunu da söylemek mümkün. Bugünlerde sosyal politikalar üstüne çalışan insanlar, sosyal politikanın eşitlikle, yoksullukla, istihdamla ilişkileri konusunda ne gibi kuramlar geliştiriyorlar, hangi görüşler ortalıkta? Şimdi en çok iktisatçılar çalışıyorlar, özellikle iktisatçıların çalıştığı bir alan demek ne kadar doğru bilmiyorum. Yani politik iktisatla evet çok yakından ilgili ama siyaset bilimiyle de ilgili, sosyolojiyle de ilgili. Yani dediğiniz gibi çok interdisipliner bir alan, tam anlamıyla interdisipliner bir alan ve çok farklı yaklaşımlar barındıran bir alan. Çok farklı biçimlerde. Tabii bir takım teknik konular var. Hani işte sosyal sigorta sistemlerinin çalışışıyla ilgili, vergi sistemleriyle, harcamaların aldığı biçimle, bunlarla ilgili çok teknik konular var ama yaklaşımlar çok farklılaşabiliyor. Ve sadece disiplinlere bağlı yaklaşım farkları değil bunlar. Daha çok siyasi diyebileceğimiz farklar. Ve bu farkların belki de en önemlileri eşitlik konusuyla, adalet ve eşitlik ilişkisiyle ilgili farklılıklar. Şöyle bir şey söylenebilir belki. Hani bütün sosyal politika yaklaşımlarında, kimin yaklaşımı olursa olsun, bütün sosyal politika yaklaşımlarında bir adalet, sosyal adalet kavramı var. Yani o sosyal adalet anlayışı doğrultusunda biçimleniyor farklı sosyal politika yaklaşımları. Fakat bu adalet anlayışı her zaman eşitlikle birlikte gitmiyor. Eşitlikle birlikte gitmiyor. Yani belki aradaki farkları düşünürken farklılık eşitlik ilişkisini düşünmek lazım. Şimdi bazen ön plana çıkan soru farklı insanlara nasıl davranılması adil olur sorusu. Yani birbirinden farklı insanlara değişik alanlarda yaş farkı olabilir, zeka yetenek farkı olabilir, statü farkı olabilir. Bütün bu farklılıklarıyla birlikte sosyal politikalardan faydalanan insanlara nasıl davranmak adil olur sorusu. Cinsiyet farkları da. Tabii. Etnik farklar, cinsiyet farkları. Hepsi bu farklılıklarla birlikte nasıl olur? Şimdi burada herkese eşit davranmak diye bir şey yok pek çok yerde. Bazı yaklaşımlarda mesela statü farkı çok ön plana çıkıyor. Geleneksel toplumlarda bu her zaman böyle. Yani nerede doğmuşsa insan, nasıl bir aileden geliyorsa, kendisine nasıl bir hayat biçimi öngörülmüşse kaderi tarafından, ona göre davranılması lazım. Şimdi bu geleneksel yaklaşım ama mesela korporatist dediğimiz modellerde, sosyal politika modellerinde ve yaklaşımlarında aynı şeyi görebiliyoruz. Hani mesela sağlık hizmetlerine ulaşımda memurlarla işçiler aynı durumda olmayabilirler. Ve bu adaletsiz değildir. Bu söylenebiliyor. Bu da modern toplumda ortaya çıkan bir şey. Farklılık bakışı. Liberal toplumlarda mesela liyakat kavramı çok ön plana çıkıyor. Birisi daha zeki ise, daha yetenekli ise, daha çok çalışıyorsa tabii ki onun hakları farklı şeyden değişik tanımlanır. Öyle olmayan birinden değişik tanımlanır. Ve burada bu hakların eşit dağılımı diye bir şey söz konusu değildir. Buna karşılık mesela muhafazakar yaklaşımı düşünürseniz orada ihtiyaçtır öne çıkan kavram. Yani statüde değil, liyakatta değil, ihtiyaç kavramı. Yoksullara el uzatmak gerekir. Yoksullara, muhtaçlara el uzatmayan bir toplum adil bir toplum değildir. Burada da söz konusu olan eşitlik değil. Ama gördüğünüz gibi her üç farklılık vurgusunda da bir adalet anlayışı var. Neyin adil olduğuna dair. Şimdi bunların ötesinde bir de eşitliği vurgulayan, eşitliği önemseyen yaklaşımlar var. Yani sosyal demokrat yaklaşımlar. Burada farklılık inkar edilmiyor. Yani insanlar birbirinin aynıdır. Herkese aynı kaynakların ve aynı hakların verilmesi söz konusudur gibi bir şey yok. Şöyle bir adalet anlayışı orada belki söz konusu. İnsanların bütün farklılıklarıyla birlikte eşit olarak katıldıkları bir toplum adil bir toplumdur. Şimdi bu tür bir adalet anlayışı eşitlikle bağdaşan bir adalet anlayışı. Ve burada da %100 bir gelir eşitliğinden söz etmiyoruz. Herkes aynı şeye sahip olacak demek değil. Ama sosyal haklarda eşitlikten bahsediliyor. Mesela kapsayıcı bir sağlık sistemi. Herkesin olabilecek en üstün kalitede sağlık hizmetlerine eşit koşullarda ulaşabilmesi. Eğitim hakeza. Herkesin çocuğunun iyi bir eğitim alabilmesi. Toplu taşımacılık. Herkesin kullandığı bir toplu taşımacılık sistemi. Ama aynı zamanda engellilerin de yararlanabileceği bir toplu taşımacılık hizmeti. Kadınların durumunda, evet, kadınların çalışma hayatına katılma hakkı, ama bunun yanında onun getirdiği kadınların farklılığı dikkate alınarak kreş hizmetleri gibi. Yani böyle bir adalet anlayışı da mümkün sosyal politika yaklaşımında. Ama dediğim gibi buradaki farklılıklar her şeyden önce siyasi farklılıklar. Dünya görüşü farklılıklar. Yani şunu diyebilir miyiz? O halde her sosyal politika uygulaması eşitlik veya eşitsizliğe aynı şekilde yaklaşmıyor. Bir kısmı belki eşitsizliği ortadan kaldırma amacını güderken yine sosyal politika uygulaması olarak kabul edebileceğimiz işte bağışlar ya da lütuflar ya da bayramdan bayrama yoksullara yapılan yardımlar bu tür eşitsizliği ortadan kaldırma gibi bir güdüme sahip olmak zorunda değil. Dolayısıyla sosyal politikalar böyle çok geniş bir çerçeve içinde ele alınabilir. Daha dar şekilde bakmak için siyasi güdümünün nerede olduğunu da incelemek gerekir. Böyle anlıyorum anlattıklarından. Evet. Doğru mu yaklaşık olarak? Evet, farklı yaklaşımlar var. Farklı yaklaşımlar var. Hepsinin dediğim gibi hepsinin gerisinde bir sosyal adalet anlayışı var. Eşitlikten ne anladığımız da aynı şey değil her zaman. Yani eşitlik de çok farklı tanımlanabilecek bir kavram. Yani dediğiniz gibi gelir eşitliği de olabilir bu. Ama sosyal hizmetlere eşit ulaşım diye tanımlanabileceğimiz bir eşitlik de olabilir. Yani çok önemli bir düşünür vardır. Refah Devleti'nin, İkinci Dünya Savaşı sonrasında Refah Devleti'nin kuruluşunun teorik temellerine çok büyük bir katkı yapmış. Marshall, T.H. Marshall. T.H. Marshall bir vatandaşlık statüsü tanımlar. Vatandaşlık statüsünde eşit olmak kavramıyla gelir. Ve o vatandaşlık haklarına bağlı bir şey bu tabii. Sivil haklar, siyasi haklar ve aynı zamanda sosyal haklarla tanımlanmış bir vatandaşlık statüsü tanımlar. Ve bu statünün gelir eşitliğinden daha önemli olduğunu söyler. Gelirler farklı olabilir ama o vatandaşlık haklarındaki eşitlik hayata geçebilir sosyal politikalarla der. Bu mesela bir belirli bir siyasi duruştan gelen bir yaklaşım. Benim şahsen çok anlamlı bulduğum bir yaklaşım. Vatandaş geliri de bunun bir parçası olarak ele alınabilir mi? Oraya kadar gidebilir tabii. Vatandaşlık gelirine de gidebilir. Ama vatandaşlık gelirini tabii bu yaklaşım tek başına düşünmez. Evet. Bu yaklaşım vatandaşlık gelirini sağlık haklarıyla, emeklilik haklarıyla, eğitimle birlikte düşünür. Yani yoksa vatandaşlık hakkı dediğimiz şey, vatandaşlık geliri dediğimiz şey çok mesela sağ liberal ya da muhafazakar bir çizgide de düşünebilirsiniz. Onun için orada soracağınız soru, anahtar soru, yanında ne veriyorsun? Evet. Yani vatandaşlık hakkı, vatandaşlık geliri çok güzel, yanında ne veriyorsun? Yanında ne veriyorsun? Çok evet. Doğru. Evet, ben de bir parantez olarak ekleyeyim. Bu vatandaşlık geliri konusu aslında hayli derin bir konu. Bununla ilgilenenler Ayşe Hoca'nın Çağlar Keyder'le birlikte derlediği bir kitap vardı. Temel hak olarak vatandaşlık gelirine doğru başlıklı. Ona bakabilirler. Peki ben o zaman son soruya getireyim konuyu. Önemli bulduğum bir soru. Sosyal politika uygulamalarını gerçekleştiren kurum ya da kurumlar kimdir, kim olmalıdır? Devletin olduğunu haliyle görüyoruz. Fakat bu alanda rol oynayan tek kurum devlet midir? Diğer kurumların, işte ailenin, piyasanın, daha önemlisi sivil toplum kuruluşlarının sosyal politikaların belirlenmesi, geliştirilmesi ve uygulanmasındaki rolü nedir? Çünkü bu soru bizi gelecek haftaki programımıza da bağlayacak. Evet, tabii bu da şey, uzun bir soru, cevabı uzun bir soru ama çok kısaca cevap vereyim. Sosyal politika alanında önemli rol oynayan tek kurum tabii ki devlet değil. Bunun yanında piyasa ve aile de her zaman bir rol oynuyor. Yani piyasanın da bir rolü var. Mesela şeyi tartışabilirsiniz. Belirli hizmetlerin sadece devlet tarafından karşılanması gerekmeyebilir eşit vatandaşlık hakları için. Piyasa karşılar, finansmanını devlet yapar. Dolayısıyla herkes aynı hizmete ulaşır ama hizmeti sunanın mutlaka devlet olması gerekmeyebilir. Tabii bu tartışmalı bir konu. Bu olur mu, olmaz mı, faydalı mıdır, sürdürülebilir mi konuları var. Ama şimdi sosyal politika alanındaki uygulamalara baktığınız zaman bunu da görebiliyorsunuz. Devlet de var finansör olarak ama sunucu olarak da mesela özel okul olabilir, özel kreş olabilir ama finansmanını devlet sağlar. Evet. Dolayısıyla herkes eşit koşullarda ulaşabilir. Aile çok önemli tabii. Aile çok önemli bir kurum. Yani devletle ailenin ilişkisi nedir sosyal politika alanında? Bu da çok belirleyici bir soru. Ailecilik diye bir laf var. Literatürde, sosyal politika literatüründe çok kullandığımız ailecilik. Şimdi aileciliğin de biçimleri var. Sosyal politika forumundan bizim arkadaşımız Başak Akkan bu konuda çok çalıştı ve onun çalışmaları çok önemli. Şunu görüyoruz aileciliğe baktığımız zaman. Şimdi Türkiye'de geleneksel olarak eski bizim refah rejimimizi düşündüğümüz zaman, eski sosyal politika ortamımızı düşündüğümüz zaman çok geniş bir kesimin zor durumlarda, bu sosyal risk durumları dediğim işte hastalık olsun, yaşlılık olsun, engellilik olsun, bu durumlardaki insanlara verilecek desteğin aileye bırakıldığını görüyoruz. Çok geniş bir kesim için, herkes için değil ama yaşlılara aile bakar, hastalara aile bakar. Böyle bir anlayış. Birisi işsiz kalırsa aile desteğiyle ayakta durur falan gibi. Şimdi bu tür bir ailecilik Türkiye'de çok güçlü. Bütün Güney Avrupa ülkelerinde çok güçlü bir tarihi var. Bunun çok eski bir tarihi var. İtalya'ya baktığınız zaman, Yunanistan'a baktığınız zaman, İspanya'ya, Portekiz'e. Oralarda da bu ailecilik çok güçlü. Fakat bu biçim değiştiriyor. Yani mesela bugün Türkiye'de gene aile çok önemli. Ama ailecilik aynı ailecilik değil. Başak Akkan söylediğim devlet destekli ailecilik diyor mesela, o kavramı kullanıyor. Ve hakikaten mesela bakım hizmetleri, engellilerin, yaşlıların, çocukların büyük ölçüde aileye bırakılma eğilimi var. Dolayısıyla kadınlara bırakılma eğilimi var. Kadınlara yüklenme. Kadınlara yüklenme eğilimi var. Fakat bu şeyle, devlet desteğiyle oluyor. Devlet de orada. Bu dolayısıyla hangi kurum önemlidir derken kurumlar arasındaki ilişkiye bakmanız lazım. Ve belki de sivil toplum konusuna gireceksiniz. Ona bir başlangıç olarak şunu söyleyebilirim. Burada da sivil toplum, sivil inisiyatiflerin devletle nasıl bir ilişki içinde çalıştıklarına bakmak lazım. Yani benim faydalı bulduğum sosyal politika alanında kültür biraz daha farklı. Anadolu kültürden bahsettiniz. İşte Anadolu kültür var, İKSV var, işte bu tür kuruluşlar var. Bunları belki başka türlü değerlendirmek lazım ama sosyal politika alanında baktığınız zaman sivil toplum kuruluşlarının oynaması gereken rol bence savunuculuk rolü. Sorunu göstermek ve devleti göreve çağırmak. Bu çok önemli. Bu çok önemli. Bunun yerine eğer ki muhafazakar sosyal politika anlayışında çok görülen bir şeydir, sivil toplum kuruluşları kollarını sıvayıp devletin yapması gereken, vermesi gereken sosyal hizmeti vermeye başladıkları zaman, eğitimde olsun, sağlıkta olsun, işte yoksul yardımında olsun, o zaman biraz eşitlikten uzaklaşmaya başlayan bir model çıkıyor ortaya diye düşünüyorum. Evet, ben de buna ufak bir, her konuda olduğu gibi mutlaka bu iklim krizine bağlama eğilimim var benim en temel sorun olarak ve bütün dünyada da belki de görülmüş en büyük genel grev hareketinin ta yakınlarındayız çok. Burada da özellikle iklim yıkımından en çok yoksul kesimlerin, yani hem ülkelerin, yoksul ülkelerin, tabii, Bahama'da akıl almaz şeylerini gördüğümüz gibi kasırganın vurduğu, yani yok olan, bir de aynı zamanda da zengin kesimler içindeki, zengin ülkeler içindeki yoksul kesimlerin birinci derecede yıkıldığını görüyoruz. Asıl belki de sosyal politikayı da vurgulamaları bu açıdan çok önem taşıyor gençlerin çok. Ayağa kalkmasının. Çok. Ben bir reklam yaparak bitirebilir miyim? eğer biraz vaktiniz varsa. Ben 2 sene önce emekli oldum ve öğrencilerim sosyal politika alanında ve başka alanlarda da benimle çalışmış olan işte master doktora öğrencilerim, daha öncekiler benim için bir armağan kitap hazırladılar. Adı Türkiye'nin Büyük Dönüşümü. Ve içinde Polanyi'de Atfan tabii. Türkiye'nin Büyük Dönüşümü diye bana armağan olarak hazırlanmış bir makaleler dizisi ve içinde çok çok önemli ve çok enteresan sosyal politika ile ilgili konular var. Eğitimle ve çalışma hayatıyla, bakım politikalarıyla, emeklilikle, çok çok faydalı bir şey, derleme. Sosyal politika ile ilgilenenler için herkese tavsiye edeyim. Öğrencim diye söylemiyorum, öğrencilerim diye söylemiyorum. Gerçekten çok iyi çalışmalar. Tamam, ben de bu Türkiye'nin Büyük Dönüşümü kitabının referansını, bağlantısını Twitter sayfamızdan koyarım. Programın duyurusuyla birlikte iletişim yayınlarından çıkmış güzel bir kitap sahiden. Böylece o zaman programı galiba bitiriyoruz. Bugün konuğumuz iktisatçı, emeritus profesör Ayşe Buğra'ydı. Sosyal politikalar konusunu ele aldık. Gelecek hafta da bu konunun sivil toplum kuruluşları çerçevesindeki Türkiye'deki uygulamalarını konuşmaya devam edeceğiz. Ayşe, çok teşekkürler geldiğin için, katkıların için. Sağ ol. Çok teşekkür ederiz Ayşe. İyi günler. Sağ çok olun. Güzel. Sağ ol. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Evet, Açık Gazete'de bir iki dakikalık daha zaman kalmışken kullanamadığımız birkaç haberi de orada vereyim ben sizlere. Özellikle de Volkswagen'in Almanya'da otomotiv devi, Almanya'nın en büyük ve dünyanın da en büyük şirketlerinden bir tanesi Volkswagen'e karşı tarihi dava başladı ve yaklaşık 450 bin kişinin açtığı davadan bahsediyoruz. Bu muazzam bir şey. Şirketin merkez ofisinin bulunduğu Wolfsburg kenti yakınlarındaki Braunschweig'de yapılmış. Ve şirkete maliyeti skandalın 30 milyar avroyu da aştı deniyor. Tam bir skandal şöyleydi. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki dizel emisyon testlerinde yasa dışı, tamamen kanuna aykırı olarak yanıltıcı bir program kullandığını ilk kez ta 2015'te kabul etmişti. Ama bugüne kadar gitti ve yani Mart ayında da Amerika Birleşik Devletleri'nde de menkul bir kıymetler ve borsa komisyonu emisyon skandalından dolayı devasa sahtecilik suçlamasıyla Volkswagen'e ve şirketin eski CEO'su Martin Winterkorn'a karşı dava açmıştı. Yani emisyon testinde, salım testinde sahtecilik yaptığını gizleyerek milyarlarca dolarlık tahvil ve bono ile yatırımcıları yanlış yönlendirmişti. Ama bundan daha çok daha önemlisi de pek çok insanın bu yanlış şeye dizelinde temiz olduğunu düşünerek kullanması, arabaları satın alması ve sayısız insanın da ölümüne yol açmasıydı. Böyle bir şey, korkunç bir durum. Davanın 2023'e kadar uzatılması da bekleniyormuş. Şirket avukatları, tabi zengin avukatlar, ama yani şey de var, bu çok büyük bir dava ve kaybetmesi halinde de Volkswagen'in büyük muazzam prestijini de yitirmesi bekleniyor. Buna karşılık Türkiye'de çok yükselen bir prestiji var. Çünkü zaten bakanın da bizzat müjde olarak açıkladığı gibi Manisa'da bir yerde belirlendi Volkswagen'e bir Türkiye'de yeni bir iş alanı açılması gibi bir durum var. Bakalım protesto edilecek mi? Sayısız insanı sahtekarlıkla öldüren bir şirketten bahsediyoruz. Bakalım, emisyon skandalı deyip geçmemek lazım. Öte yandan bir haberde Amerika Birleşik Devletleri'nde bu temsilciler meclisi demokratlar özellikle şeye başladı, hakkında azil soruşturması açtılar. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın hatırlanacağı üzere birkaç gündür konuşuyoruz. Görevden alınması halinde ülkede iç savaş benzeri bir kırılma yaşanır diye bir tehdit savurmuş. İç savaş olur ha diyor Donald Trump da. Ama Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Trump'ın avukatı Giuliani'den de belge talep etmiş. Acayip ilginç bir duruma geliyor. Bir skandalde Britanya'da başbakanlık Boris Johnson daha bir gazeteci editörken bir gazetecinin 20 yıl önce özel bir yemekte bir kadın gazetecinin baldırını masa altından sıktığı iddiası varmış. Yalanlanmış ama böyle şey olmadı demiş başbakanlık sözcüsü. İddiayı ortaya atan gazeteci de bunun muhatabı olan bu durumun Charlotte Edwards da başbakan bu olayı hatırlamıyorsa belli ki benim hafızam onunkinden daha iyi demiş. Yani bu Edwards'ın yazısı İngiltere'deki iktidardaki Muhafazakar Parti'nin yıllık olağan konferansının başladığı gün yayınlanmış. Yemekte kendisinin Johnson'ın yanında oturduğunu ve epeyce şarap içildiğini belirtmiş Edwards. Masanın altında Johnson'ın eliyle baldırımı sıktığını hissettim diye yazmış kendisini yemekte Johnson'ın sağında oturduğunu, onun solunda ise bir başka kadının bulunduğunu belirtmiş. Yemekten sonra olanları diğer kadına anlattığında Johnson'ın ona da aynı şeyi yapmış olduğunu öğrendiğini belirtmiş. Ama ikisi de doğru değilmiş çünkü başbakanlık böyle şey olmadı demiş. Ona inanmak gerekiyor. Yalnız ilginç bir şey var. İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock da başbakanlığın açıklamasından önceki demeçte, verdiği demeçte Edwards'ın iddialarını hafife alma niyeti olmadığını söylemiş Channel 4 televizyonunda. Charlotte'u iyi tanıyorum ve onun sözlerine inanıyorum demiş. Bakalım şimdi ne olacak? Bir de Birleşmiş Milletler raportöründen bir açıklamayla bitirelim bugünkü haberi. Kaşıkçı açıklaması, kralın çıplak olduğu ortaya çıkacak demiş. Kaşıkçı cinayetini soruşturan Birleşmiş Milletler özel raportörü Agnes Callamard, Suudi Veliaht Prens'e yönelik yaptırım çağrısını tekrarlamış ve prensi kastederek nihayetinde kral çıplak olduğu ortaya çıktı demiş. Deutsche Welle'nin de bir haberi bu. Şimdilik bu haberlerle de sona erdirelim. Ben Deniz Ömer Madra, Selahattin Çolak'la birlikte bir ekiptik. Bugün Emre Gümüşer ve Robi Tayar da bize destek vermektelerdi. Can yoktu. Hepinize, bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz ve hepinize günaydın deriz. Günaydın.